राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 21 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम गांव का व्यापारी था, उसको खेत दिखाया कि देखो ये गेहूं आ गए, तो उसने कहा कि मैं हजारों ही बोरा गेहूं खरीद लिया है, बिक्री कर लिया है, ठगाई ठगाई करते हो, ये गेहूं है, घास है, घास घास नहीं है, गेहूं है, उसको समझा सकते हो आप, गेहूं है, हजारों बोरे व्यापार किया है, ठगाई करते हो, ये गेहूं है, ये गेहूं है, घास है तो घास नहीं, गेहूं है, दूसरा कहा पड़ोसी था, उन्होंने कहा तेरी गाय मेरे गेहूं खाएगी, गेहूं का एक दाना ही खाया, एक दाना ही खाया नहीं खाया वो गेहूं ने, और कहता है तेरे खेत खेत खा गई, मेरा मेरे गेहूं खा गई, एक दाना ही खाया नहीं, तो वो खेत है उसको गेहूं कहने वाला झूठा बोलता है क्या? झूठा बोलता नहीं, सच्चा बोलता है, सच्चा बोलता है, परंतु गेहूं का बड़ा व्यापारी वो कहता है ये है ही नहीं है, इस राशा कह रहे वासुदेव सर्वम है, सब वासुदेव है, ये भगवान है, सब भगवान है, माने कोई आ रही भगवान कैसे है, शास्त्रों में जो भगवान के लक्षण लगे उत्पत्तन से विनाशन से भूता नाम आगति गति वेति विद्या व विद्या से सब अच्छे भगवान थी, भगवान तो ये लक्षण है, ये लक्षण है वह तो समझ कर कहता है मैं कह रही नहीं, परंतु गेहूं है वे गेहूं ये गेहूं था पहले गेहूं ही बोया गया है और अंत में गेहूं ही आवेगा उसे, तो बीच में कोई दूसरी चीज आई थोड़ी है, ये संसार से पहले भगवान था और भगवान है, अंत में भगवान ही रहेगा, तो भगवान ही होगा सभी, कहते ये भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, आदमी जल्दी मान नहीं सकता, सुन लो अभी सच्चा अच्छी बात है, सुन लो अपने ये पढ़ा लिखा है अच्छा आदमी, बस बैठती नहीं बात में, ये भगवान कैसे है, भगवान का कोई लक्षण नहीं मिलता, अरे भगवान है लक्षण नहीं मिलते, परंतु खेती गेहूं की है इसमें संदेह नहीं है, खेती करने वालों को कहा जाए कैसा है, बहुत अच्छा है तुम्हारा गेहूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे गेहूं है, खेती अच्छी है, वही वो संदेह नहीं है, वो जो खेती करता है तुम्हारा गेहूं ठीक है वो सच्चा बोलता है, परंतु केवल गेहूं दाना ही देखा है, खेती देखी नहीं, छोड़े नहीं, घास है, घास घास घास नहीं है, गेहूं है,

बाजी ने बरु है बरु बरु और बरु ने बाजी है बरी। बाजी ऐसी होती है, हमने बाजी देखी नहीं है, बाजी खाई है, मैंने देखा है कोई बाजी है, बरु है बरु बरु बरु नहीं बाजी है। होता है होता है बाजी होती है, बाजी है बरु है मक्की है, ये पान में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है पर दिखे में सही। इसी तरह से भगवान है, ये वास्तव में तत्व से परमात्मा है। आप थोड़ी कृपा करो, ऐसे अभ्यास करो, देखो जानकार आदमी के ऊपर विश्वास करो और विश्वास करके फिर ध्यान दो, आपको दिखना देगा, आपको दिखना देगा। जो गेहूं का व्यापारी है वो भी खेत देखे और खेत को देख कर पहला बोया गया गेहूं फिर अंदर में लाटा ने निकाले तो देखे तो गेहूं तो बेच क्या है गेहूं है। तो पहले परमात्मा थे एक ही, एक ओम श्याम एक ही में बहुत रूप हो तो बहुत रूप से हुए तो परमात्मा ही तो हुए। शिष्यते शेष संज्ञा, बाकी रहेंगे तो परमात्मा ही रहेंगे, ये रहेगा रहेगा नहीं, रहेगा परमात्मा ही। तो परमात्मा ही है, ऐसा अगर आदर पूर्वक देखते रहो तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आप जान जाओगे ठीक भाई ये ठीक बात है, खेती करने वाले जान जाते हैं क्यों बोए गए पहले भी क्यों ही बोए गए और अंत में लटा निकले तो गेहूं होगा गेहूं ही है। इस तरह से परमात्मा है, अंत में शेष परमात्मा रहेंगे, पहले परमात्मा थे संसार रूप से परमात्मा प्रकट हुए, संसार रूप से तो प्रकट हुए, बीच में खेत हुआ खेत, वास्तव परमात्मा है। तो परमात्मा को जानने वाले परमात्मा ही मानेंगे, उन्हें संदेह हो जाएगा। खेती करने वाले को संदेह होता है क्या, भाई यू है गेहूं है, सच्ची बात है गेहूं है, सच्ची बात निसंदेह, संदेह होता नहीं, संदेह होता ही नहीं। परंतु जो गेहूं को देखना क्यों गेहूं देखते है वे मान नहीं सकते, चुप हो जाए, ज्यादा आप कहो तो चुप हो जाएंगे पर तो भीतर जचेगी नहीं। ऐसे सत्संग में सुन जाता आदमी चुप हो जाता है पर जचती नहीं बैठती नहीं बात। अब कैसे दिन भगवान है, सब भगवान है, वासुदेव नरपति सब आत्मा दुर्लभ, ओ महात्मा दुर्लभ है, ऐसी बात है भाई। तो ऐसे अपना विचार करो कि सबसे पहले परमात्मा थे, वे परमात्मा ही संसार के स्वरूप से प्रकट हुए। उपनिषद में आता है एक एक मैं बहुत रूप से हूं, तो भगवान ने कैसे भिष्टि नहीं मंगाई, कैसे दूसरी चीज मंगा करके पीछे बनाया हो, कोई चीज मिला ही नहीं, खुद ही प्रकट हुए, खुद सब खुद ही, कुछ संदेह नहीं। तत्व से जानने वाले संत महात्मा भी कहते हैं परमात्मा है। वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ है, बहुत कम आदमी जानते हैं इसको, जान नहीं सकते, परंतु वास्तव में भगवान है इसमें संदेह नहीं।

वे गेहूं के जो चारा दिखता है ना बिचारी कह रहा घास, वो अंश होता है। तो ये सब जितने लोग है ना, ये बिचारी खाने वाले हैं। एक आदमी भी बहुत याद आ गई, अब नाराज मत होना भाई, बात याद आ गई। रे गायक ये गाय सुत, एक गायक को कहता है तुम गाना गाता है ना, एक गाय सुत सुना आप हो रही कहते मैं एक बात याद आ गई, वो कहते मेरा सुखद नहीं है। रे गायक ये गाय सुत, तू समझता परवीन, ये गायक गाहक करवीन के करबीन, ये करबरे खाने वाला है ते करबीन लिंदी आत्मे, ये गाह करबीन के ते लिनी करबीन। क्या आप हम समझ सकते हैं गाना क्या है? नारद जी के मन में एक पैदा हुआ कि मैं गाना जानता हूँ। भगवान कीर्तन करते महाराज वीणा रखते पास में, जब मन में पैदा हो गया तो एक शहर देखा, शहर में गए बड़े सुंदर आदमी, मगर किसी का हाथ टूट रहा, किसी का पांव टूट रहा, किसी कोई अंग भंगे, किसी कोई अंग भंगे। आदमी ने पूछा इतने सुंदर आदमी ये अंग्रेज कैसे हो गए? क्योंकि महाराज आपकी कृपा से, आपकी कृपा हुई है कि मेरा भाव ही नहीं ऐसा किसी को दुख हो जाए। दुख जवान ये है राग राग नहीं आए, सराग होते है, छत्तीस राग नहीं होती है, फिर उनका छोरा छोरी कही है, ये सब गान विद्या है। आप भगवान के भगत तो आप भगत हो, जैसे उनका रूप हो जाए संत ठहरे आप। आप किसी का पैर छोड़ दिया, किसी का पैर छोड़ दिया, अंग भंग कर दिया, तो नारद जी के मन में बेचारा है कि भाई गजब हो जाए। उनके मन में बात भी मैं जानता हूं, तो ठीक कैसे मैं कोई जानकार गावे तो सब ठीक हो जाए, सब अंग ठीक हो जाए। तो यह जानकार कौन है कि भगवान शंकर है? तो नारद जी गए शंकर के पास कि महाराज ऐसी दशा हुई, आप गाना। तो शंकर बोले कि नारद कोई सुनने वाला हो तो कहे, किसको कहे? मन हो सकता तो सुन नहीं कि मन में समझे, मैं जानता हूं सुन लायक कौन है। सुन लायक भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी है, ये आज है, दोनों सामने गाँव है, तो भागवत है। आधार क्या भागवत बनावे? भैंस आगे भागवत, भैंस भागवत बनावे, क्या समझे भैंस? जब भगवान ने प्रार्थना करी आए, तब भगवान शंकर ने गाया जो पिघल गए भगवान ने, कृष्ण भगवान माल कोश के स्वर सुने, माल कोश गई पान पिघल जाते, शरणाम जी पिघल जाते, असली गाना है। फिर अब ठीक कर रहे हैं, फिर गाय दूसरी गात ठीक हो गया। वो जल था, वो ब्रह्मा जी का मुंड ले लिया, फिर भगवान चरणों का जल था, वो गंगा जी बनी है, भगवान विष्णु का स्वरूप काश गंगा जी। इस दृश्य गंगा जी है साक्षात भगवत स्वरूप है, कोई साकार है, कोई धनाकार है, कोई निराकार है, कोई साकार, कोई निराकार, कोई निराकार, ये जल रूप से भगवान है। रागनियंत है वही है, इस बात से निराकार उपासना है, हम निराकार भगवान, कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, निराकार उपासना है, निराकार भी उपासना करते हैं, तो निराकार है गंगा जी चल रूप। वे पृथ्वी मंडल के ऊपर वर्षा बरसे तो बर्फ गले तो सब गंगा जी, दो जल पर दिया उठे भगवान के साथ, कलयुग आएगा उसी गंगा, गंगा शिव के मुकुट में से अब ठीक दिखे। हम जाते कई वर्षों से तो पहले जितने गिरा आता जोर से नहीं आती, वेग कम हो गया है, पहाड़ के ऊपर गोल गोल पत्थर है, पहाड़ ऊपर अपने जहां सत्संग होता पहाड़ के पास है, बड़े बढ़ रहे नहीं सत्संग होता, उसके ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गोल पत्थर है, मालूम होता कि गंगा जी वहां बहती थी पहले, जैसे गंगा जी में गोल पत्थर है ऐसे पहाड़ के ऊपर है, तो कैसे खड़े गंगा जी थी वहां, ये तो गोल काश है, वे घूरते घूरते गोल हो जाते हैं, इस बार से रेती ऐसी खड़ी होती है, पत्थर की रेती, पत्थर की आज अगर समझे तो हमारे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी लुप्त हो जाएगी तो स्नान किसमें करेंगे, कलयुग में लुप्त हो जाएंगे, पांडव सा देवता ना जोत से था, और देखो पांडव कर दू वासी भारी, तारा कह गए कृष्ण मुरारी गंगा शिव के मुकुट में रसी, कह सहदेव विचारी, अभी गंगा जी है नारायण नारायण नारायण, समय हो गया भाई, जो भगवान है सब साक्षात परमात्मा है, नारायण नारायण नारायण।